Na otwarcie Mia Wasikowska z filmu Stoker, Björk Overture, oczywiście, że wiadomo. I Max Richter z tego nowego albumu, bo ten nowy album to nie studyjny album Maxa Richtera, tylko to składanka jego dokonian. Również przy tym albumie, przy tych składankach ostatnio się tak zastanawiam, kto ją układa i kto te utwory wybiera. No, ładny album. Może tak. Słuchacze stali ciemnej strony mocy wiedzą, że wiedzą, co to znaczy. Max Richter November, jeden z najładniejszych utworów na tym nowym albumie Voyager. I troszkę świętując nasze 12-lecie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, obiecywałam tydzień temu, że dziś będziemy troszeczkę po jasnej. No tak będziemy troszeczkę po jasnej, aż do drugiej. Thank you.

Wyjątkowo Hans Zimmer zrobił naprawdę świetną robotę przy filmie Interstellar. Przed momentem Johan Johansson, wcześniej Vigur Olafsson, Ninette Judy, Filipa Glassa, Abel Korzeniowski, Alvan Otto, Ryuichi Sakamoto. Bardzo długa ta nasza lista. Ostatnio się nawet zastanawiałam nad tym, czy lista z muzyką filmową i muzyką nowoczesną, klasyczną nie jest po ciemnej stronie mocy dłuższa niż ta cała reszta. Ale chyba nie. Przydała mi się druga audycja. Tylko i wyłącznie z taką muzyką. Oj tak. W 32 minuty, 33 minuty nam zostało jeszcze tych przepięknych dźwięków. Thank you. Max Richter z albumu zebranego Infra 8 tym razem. Tak myślę sobie i układając dzisiaj tę audycję, też o tym myślałam, że ta muzyka idealnie komponuje się z tą mgłą, która nie tylko w Warszawie dzisiaj i w ciągu dnia i w nocy. Johan Johansson. A jeszcze mamy dwa utwory Johana przed sobą, jeden na do usłyszenia. Thank you. 4 minuty pozostały nam do godziny drugiej i archiwistami będziemy się żegnać, bo przecież archiwiści w tym tygodniu świętują z nami swoje 25-lecie w Polsce na koncertach. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Do usłyszenia za tydzień w ostatnim wydaniu październikowym Ciemnej Strony Mocy. Said I'd remember the culinaries all tonight. All you never said is what I need. All you ever said is what I see.